نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ركوع نمبر 13 سورة بقرة آيات نمبر 104 سے 112 تک. ركوع نمبر 13 آيات نمبر 104 to 112. سب سے پہلے لفظ ترجمہ لکھیں گے ان آیات سے. يا أيها الذين آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، نہ تم کہو، رائنا رائنا، اس کے نیچے یہی لفظ لکھ لیں، وقولوا اور کہو، انظرنا ہماری طرف نظر کیجئے، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب علیم عذاب ہے دردناک، ما یود الذین نہیں وہ چاہتے، جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، من أهل الكتاب أهل الكتاب میں سے، وللمشركين اور نا مشرك، أن ينزل یہ کہ نازل کیا جائے، عليكم تم پر، من خير کوئی بھلائی، من ربكم تمہارے رب کی طرف سے، والله اور اللہ، يختص خاص کر لیتا ہے، برحمته اپنی رحمت کے ساتھ، من يشاء جسے وہ چاہے، والله اور اللہ، ذو الفضل العظیم بڑے فضل والا ہے، ما ننسخ جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی دوسرا ترجمہ لکھئے نہیں ہم منسوخ کرتے، من آیت کوئی آیت، او یا ننسیہا ہم بھلا دیتے ہیں اس کو، نأتی ہم لاتے ہیں، بخیر بہتر، منہا اس سے، او مثلها یا اسی جیسی، علم تعلم کیا نہیں تم نے جانا، ان اللہ یقینا اللہ تعالی، على كل شيء اوپر ہر چیز کے، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، علم تعلم کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالی، لہو اس کے لیے ہے، ملک السماواتی بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، من ولیہن کوئی دوست، ولا نصير. أنتم الدجال أم تريدون؟ کیا تم چاہتے ہو؟ أن تسألوا یہ کہ تم سوال کرو. رسولكم اپنے رسول سے. كما سئلا جیسا کہ سوال کیے گئے. موسیٰ علیہ السلام. من قبل اس سے پہلے. وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ اور جو کوئی بدل دے کفر کو. بالایمان بدلے ایمان کے. اور جو کوئی بدل لے کفر کو بدلے ایمان کے. فقط پھر تحقیق. دلا بھٹک گیا. سواء السبيل سیدھے راستے سے. ودا چاہتے ہیں. کثیرم بہت سے. من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے. لو کاش. یردونکم وہ لوٹا دیں تم کو. من بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد. کفارن کافر بنا کر. حسدن حسد کی وجہ سے. منن دل انفسہم ان کے دلوں کے پاس سے. من بعدی بعد اس کے. ما تبینا جو واضح ہو گیا. لہم ان کے لیے. الحق حق. فعفو پھر معاف کر دو. واصفحو اور درگزر کرو. حتی یہاں تک کہ. یأتی اللہ بھی لے آئے اللہ. امری ہی اپنا فیصلہ. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی. علی اوپر. کل شیئن ہر چیز کے. قدیر قدرت رکھنے والا ہے. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز. وَآتُ الزَّكَاةَ اور دو زکات. وَمَا تُقَدِّمُ اور جو تم آگے بھیجو گے. لِأَنفُسِكُمْ اپنی جانوں کے لیے. مِنْ خَيْرٍ بھلائی میں سے. تجدوہو تم پاؤ گے اس کو. ان اللہ اللہ کے پاس. ان اللہ یقیناً اللہ تعالی. بیما ساتھ اس کے جو. تعملون تم عمل کرتے ہو. بصیر دیکھنے والا ہے. وقالو اور انہوں نے کہا. لن ہرگز نہیں. یدخلا داخل ہوگا. الجنت جنت میں. الا مگر. من کانا جو کوئی ہو. خودن یہودی. او نصارا یا عیسائی. تلک یہ. امانیہم آرزویں ہیں ان کی، قل کہہ دیجئے، ہاتو لے آؤ، برہانکم دلیل اپنی، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، بلا بلکہ، من اسلم جس نے سپرد کر دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن اور وہ محسن ہو، فلہو تو اس کے لیے، اجرہو اجر ہے اس کا، عند ربہ نزدیک اس کے رب کے، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غم زدہ ہوں گے، بس یہ